Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 838 milliarder gode danske kroner står og glaner til stort set ingen rente i de danske pengeinstitutter, men ikke her i klubben, der får pengene lov at arbejde for os. Og hvis de står på en konto, så er det sådan, at bare lige for at være på en mellemstation, inden de skal ud og arbejde. Er det ikke rigtigt, Lars Persson? De skal ud og knokle for dig? Jo, sådan cirka i hvert fald. Nu har jeg jo så 40.000 stående, der står sådan lidt og lurepasser, men vi er da gået i gang med at bruge nogle af dem. Og vi er gået i gang med dagens udsendelse af Millionærklubben, så lad os lige starte med at høre, hvordan og hvorledes det ser ud derude. Ja, altså, det er jo en lille smule bundfrosen, ligesom måske et par steder i Danmark. Så vi starter op i minus. Det gør vi faktisk i hele Europa, og det skyldes jo USA, der ventede på vores nye mand i, jeg skulle lige sige, det hvide hus, men bare det var så vel. I Fed, som lige skulle ud og sige Paul der. Og det var ligesom om, at han var en lille smule mere hård end vores duagtige mor, Janet Yellen, der har sagt farvel. Så markedet satte sig mere og mere i løbet af dagen, og til sidst lige inden lukketid, der tog det ligesom en, ligesom om bundproppen lige gik ud af vasken, så der blev lige skyllet ud der. Så ja, vi starter ned i hele Europa, fordi vi følger det, og vi har også været nede i Asien. Og så må vi så se, om markederne har overreageret. Væksten er der jo, som han selv siger, men det gør jo også måske, at vi skal til at dreje på den her renteknap, som de jo egentlig er i gang med i USA. Vi venter jo bare på ham der nede i ECB, og om han snart kommer i gang. Ham der, Mario Draghi, om han skal til at i gang. Yes. Ja, Lars Persson, det tager måske lidt længere tid. I hvert fald så er de godt i gang med at sætte renten op over i USA, og det var jo altså det, som markedet ventede på i går, at Jerome Powell, han gik på talerstolen og talte foran kongressen. Det var hans første optræden på den front, og der var han altså, som du siger, ikke nødvendigvis specielt hård i sin retorik, men alligevel så tolkede markederne altså så om, at når ja, der kan altså meget velkomme mere end de der tre renteforhøjelser, som de i forvejen har meldt ud. Han var inde på, at det ser ud som om, at de er på rette vej i forhold til det her inflationsmål på 2%, og det fik altså markederne til at blive en lille bitte smule nervøse og sælge aktierne ned. Man kunne måske også sige, at det bare var fordi, at de har været overkøbte i en periode. Ja, hvem ved, hvad det egentlig er, der sætter skred i markederne. Herr Persson, ja. Rundt omkring os i Europa, der ser det altså rødt ud denne morgen. Ja. TDC, som ja. Jeg lige ser det oppe på din skærm, den er dog i blå. Ja. Jamen, nu er jeg inde i det her købstilbud, tækket ind for den her konsortie med Macquarie og PKA, og hvem der nu ellers var med i den her store sammenslutning af selskaber, der mener, at TDC skal købes af børsen. Ærgerligt for os, fordi så mangler vi jo et defensivt selskab, når vi engang kommer noget ind i noget aktieuro, men den tid, den glæde. De vil give 50 kroner, og hvad var det, 25 øre, eller var det 50 øre, det er lige glemt nu. Nå, men de vil i hvert fald, de kommer med deres endelige tilbud, 50 kroner og 25 øre, så den ligger lige i øjeblikket 89,87, så der er ikke så langt op til det endelige tilbud i øjeblikket, men ja, nu har de sluppet musen løs på dansegulvet, så nu må vi så se, om der kommer andre byder, eller om det er the final offer, og så må også TDC-aktionærer jo takke af og finde på noget andet. Ja, Lars Persson i Europa rundt omkring os, der er man altså også blevet en lille bitte smule nervøse, fordi aktiefald, det hele er i rødt. Ja. Hvad gør du? Jamen altså, jeg har jo, det er jo netop derfor, der stadig står 40.000 og kigger, og det er ikke 40 tønder land, men 40.000 kroner, der står og kigger på min bankbog, fordi det er jo sådan lidt, jamen er det nu, at det begynder at sive lidt, og vi skal lidt længere ned, eller er det bare en pause i den lange opadgående trend? Det er lidt det, vi står og kigger på. Skal vi have noget yderligere korrektion, eller kan vi begynde at købe op med arme og ben? Jeg tænker, jamen, jeg behøver ikke at købe op med arme og ben. Jeg kan godt lade markedet lige vise, hvilken retning det skal være, og indtil videre har det jo været med til stadigvæk at pege nedad. Når man ser for året i Danmark, så er vi jo i et lille minus nu. Så jeg tænker, jeg bliver lidt på land med de her kontanter. Selvom der, og det er jo ikke fordi, jeg synes også, når jeg sidder og kigger på de danske selskaber, så har de sådan, ikke nogen, der sådan rigtig, en enkelt eller to histerpist måske, men det er ikke sådan, der er vildt mange, der appellerer til mig lige i øjeblikket. Det har været sådan lidt svær regnskabssæson for danske selskaber. Det synes jeg også, at vi, når vi har hørt analytikerne sige, at jamen, der man kan godt mærke, at danske selskaber er udfordret på valuta og så videre, og vi har været henne og skære lidt ind til benet og optimere i hvert fald i første runde, så ja, nu må vi så se, hvad der sker. Vi holder øje med det hele, yes. Og med de regnskaber, der er kommet regnskab fra Nilfisk i dag, almindelig brand, skal vi også omkring lidt senere. Lad os starte med at se på Nilfisk. Vi har den administrerende direktør med på telefonen lige om et øjeblik, så det skal handle om altså en ny fondskode, der er kommet på børsen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, aktien har altså været i gang ikke engang 6 måneder på børsen, men selskabet har nu langt fra været, eller er langt fra en novice, lad mig sige det på den måde. I dag der har Nilfisk altså lagt regnskabstal på bordet. Det er første gang, siden de blev udskilt fra NKT i oktober, det skal det handle om nu. Hans-Henrik Lund, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, tak skal du have. Du er administrerende direktør i Nilfisk, og vi har altså ringet til dig, fordi vi skal høre lidt om, hvordan det så er gået for jer her ved den første selvstændige regnskabsaflæggelse. Hvad er de store linjer, du vil trække ud af regnskabet? Jamen, de store linjer for mig er, at vi har leveret en flot vækst, som vi er rigtig, rigtig stolte af. Vi er kommet ud af Q4 med 5,4% vækst, og vi er kommet ud af Americas med en vækst på 7,3. Og det er et rigtig, rigtig flot resultat. Der er jo kompetitive data derude fra Tenant fra sidste uge, og man kan sammenligne og se, at vi klart tager markedsandel i Americas. Og hele året er vi også stolte af, vi leverer en organisk vækst på 3,7%. Vi havde guidet 2-4, og vi laver en indtjening på 11,4 mod en guidning på 11-11,5. Alt i alt ganske glimrende, og gode tal, men ikke kun gode tal, også gode aktiviteter. Vi har lykkedes med at få vores cost-cutting-program sejlet i land, som vi havde planlagt, og det vil sige, at vi har fundet 21 millioner euro i besparelser ud af de 35, vi har lovet inden udgangen af 19. Vi har skippet de første Liberty-produkter, som er vores robotløsning til kunder i USA i december. Så der er faktisk foregået mange ting i Nilfisk, som vi er stolte af. Ikke mindst børsnoteringen, som skete 12. oktober, som du omtalte. Ja, hvad er det for en proces, I har været igennem siden da, Henrik? Jamen, jeg tror som ikke, vi har været igennem nogen speciel proces. Nilfisk var rigtig godt forberedt. Vi har rapporteret selvstændigt kvartalsregnskaber i flere år. Så den opsplitning var egentlig bare en naturlig ting. Vi får lidt mere medieopmærksomhed, det er grunden til, at du og jeg taler sammen. Udover det vil jeg sige, så har det været lidt business as usual på den måde. Vi arbejder med forretningen, præcis som vi gjorde tidligere. Ja, og jeg har jo altså en lang og fin historie bag jer. Jeg blev stiftet helt tilbage i 1906, så det er altså ikke, fordi det ligesom er første gang, I prøvede det her. I har været igennem det mange gange. Hans-Henrik Lund, nu nævnte du selv til at starte med Tenants, og jeg tænker, lad os bare ligesom tage den op front. Det er jo altså det her amerikanske selskab, som en af jeres hovedaktionærer, Primestone Capital i UK, de mener, at det kunne være en god idé, at I fusionerede med. Hvad er jeres egen kommentar til den her historie, som jeg altså har fyldt en del derude i medierne? Det må man sige, og det er jo en sjov historie, fordi vi har ment, at der var virkelig høj shareholder value i at lave det merger, og det har vi ment i årevis. Så for os er det ikke en ny tanke. Vi har ment det for 5 år siden, og vi mener det stadig, at der er rigtig, rigtig meget shareholder value i at kombinere de to selskaber. Og der er et rigtig godt strategisk rationale. Så kan vi se, at det kommer til at ske? Jamen, det kan jeg jo ikke svare på, og det ved du jo godt. Men jeg kan bare gentage, at vi synes, der er noget værdi for aktionærerne, som vi skal prøve at høste. Okay, så det skal man altså ikke gå og være så bekymret for, hvis det kommer til at blive en historie, der folder sig mere ud på et senere tidspunkt. Hans-Henrik Lund, ja, jeg ved jo godt, som du også selv siger, du kan ikke dykke meget mere ned i den her historie, fordi der er måske ikke så meget mere at fortælle lige pt, og jeg er sikker på, at du kommer ud og fortæller det lige præcis, når du skal, hvis der er noget nyt på den front. Så lad os lige lade den ligge. Nu er jo som sagt et selskab med mange år på banen. Det kan godt være, at I lige nu har en relativt ny fondskode på børsen, men vi vil gerne lære lidt bedre at kende som sådan et selvstændigt aktieselskab, så lad os lige prøve at høre lidt om jeres overordnede strategi i Nilfisk. Hvad satser I egentlig på? Skal vi ikke prøve at starte med markedet? Hvad er det for et marked, vi er i? Vi er i et marked for professionel rengøring, og værdien af god rengøring, den er jeg sikker på, at du også kender. Fordi hvis du går i en retailbutik, og du finder ud af, at der er beskidt, så er der en chance for, at den retailbutik omsætter for ca. 10% mindre den dag. Hvis du går på en restaurant, og du finder ud af, at der er beskidt, så vil 60% af folk ikke komme tilbage. Hvis din børns skole ikke er ren, osv. osv. Så værdien af at have et rent miljø omkring sin forretning, den er fuldstændig unik og universel. Mm. Det er et godt marked at være i, det er klart. Derudover så er vi i et marked, hvor der er vel 4 spillere på verdensmarkedet, som totalt set har 45% af markedet. Det vil sige, de resterende 55%, det er meget fragmenteret. Meget små lokale spillere. Så der er selvfølgelig en mulighed for at konsolidere markedet. Og når man har 112 års erfaring, vi havde fødselsdag den anden dag, så er det klart, at vi har nogle gode forudsætninger for at gå ind i sådan et marked og være i sådan et marked. Og hvor stor markedsandel har I selv? Jamen, vi slår jo altid med to af de andre om, hvem der er størst. Og vi tror, vi har en 14% eller noget i den stil, og vi tror, vi er størst. Mm. Og hvem er så de to, bare lige for at få navne på, altså? Jamen, vi har talt om Tennant allerede. Ja, Tennant er jo også et gammelt selskab, som har været i markedet 150 år. Mm. Og ligner på mange måder en ildfisk, er født i USA, og vi er født i Europa. Og så ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er stærkest i Europa, og de er stærkest i US. Så et godt eksekverende selskab. Og så har vi Kärcher i Tyskland, som er privat ejet, og som gør det rigtig godt også. Og som kommer primært ud af en consumer-vinkel. Vi kender dem alle sammen som forbrugere. Og så har de prøvet at vokse sig ind i det professionelle marked. Mm. Og er der særlige kundesegmenter, I henvender jer til, Hans Henrik? Fordi at, jeg tænker, at der er jo også forskel på, hvordan forskellige brancher har klaret sig igennem kriser, og hvad der nu ellers har været i de seneste 10 år, om det er gået op, om det er gået ned. Så det kan jo være, at der er nogen, der har haft det mere, har slækket lidt på rengøring, selvom jeg ved godt, at du så siger, at det går ud over deres eget forretningsomfang. Hvad er jeres særlige kundesegment? Jamen, man kan sige, det sjove er jo i Danmark, at de fleste kender os som et consumer brand, og ser os i Elgiganten osv. osv. Den del af min forretning er bare under 10%. Det er den professionelle rengøring, der er helt afgørende her. Og det er klart, at hvis man kigger på rengøringsselskaber eller serviceselskaber som ISS, jamen så er det jo den type kunder, som vi rigtig gerne hjælper. Og de er på en spændende udviklingsrejse alle sammen, fordi de vil gerne være en full service provider, hvor de leverer alt til dig i din virksomhed. Og dermed er der god plads til os til at hjælpe dem på rengøring. Og ydermere så er der det med de kunder, at de er meget fremsynede. Det vil sige, at de taler meget digitalisering, de taler meget robotics, fordi de har behov for at gøre det mest effektivt. Og det er jo det, vi gerne vil. Mm. Og det er en væsentlig del af vores strategi. Ja, og jeg har været inde på jeres hjemmeside, Hans Henrik Lund, og jeg kunne se, at I en af jeres nøglesætninger hedder Defining the Future of Clean. Jeg ved godt, at vi snart skal slutte af, fordi du har en travl formiddag foran dig, men bare sådan ganske kort, hvad er the future of clean set i dit perspektiv? Jamen, meget klart. Vi kan starte med at tale robotics. I dag er det sådan, at når man gør rent, så går 70% af omkostningen til de medarbejdere, der skal gøre det. Det kan man så gøre noget ved, og man kan frigøre de mennesker til at lave sådan noget mere high value adding ting, mens vores robotter sørger for rengøring. Så det er en klar ting, der handler om intelligent cleaning. Den anden ting, og nu kommer vi til at være lidt mere teknisk og kompliceret, men hvis vi taler smart buildings, så er der masser af muligheder for at bruge data fra bygningen. Det er sådan, at typisk i en normal kontorbygning, så bliver der lagret data, hvor folk har været i bygningen den dag. Prøv at forestille dig, at de data bliver tilgængelige for min maskine, fordi så ved jeg, hvor jeg skal gøre virkelig grundigt rent, og hvor jeg kan gøre det lidt mindre grundigt, fordi jeg ved, hvor mange folk, der har været i de forskellige steder. Så der er nogle rigtig, rigtig lovende fremtidsmuligheder i det her. Må jeg lige spørge en ting? Er acquisition, altså jeg hørte det var meget fragmenteret, men nu kan det jo også være, at I skulle købe noget robotik af en eller anden slags. Er acquisitioner en del af jeres strategi, eller kommer det, hvis det kommer, eller har I det på agendaen sådan hele tiden i gåseøjne? Det har vi altid haft. Ja. Altså, vi har købt 80 virksomheder de sidste 30 år. Mm. Og Nilfisk er, hvad Nilfisk er i dag, fordi der er nogen, der har været meget fremsynede og købt op. Mm. Og nu er det næste spørgsmål, altså, hvad køber vi? Og vi køber ikke robotics. Mm. Fordi det marked er simpelthen for dynamisk til, at vi selv skal eje det. Der handler det om at have en god partnerstrategi, som I har set, vi har eksekveret i 2017, hvor det handler om at have flere partnere og de bedste. Så det, vi typisk køber, det er primært kanal access. Altså, hvis der er et land, hvor vi ligesom er lidt svagt dækket på at have tilgang til kunderne, jamen så finder vi en virksomhed, som har den tilgang, og så er der en mulighed for at købe der. Mm. Hans-Henrik Lund, jeg har lovet at slippe dig 20 minutter over, for du har masser, du skal nå her i løbet af den her travle dag, så det må jeg hellere holde det løfte. Jeg håber, jeg får mulighed for at tale med dig igen en anden gang, for det lyder til, at I har et spændende projekt i gang derude i Nilfisk. Det har vi helt sikkert, og tak fordi jeg måtte få lov at være med. Selv tak. Så vidt altså Hans-Henrik Lund, administrerende direktør i Nilfisk, der netop har lagt regnskabstallene på bordet her til morgen. Lars Persson, lad os prøve at tage et teknisk blik på selve aktien, og det er jo altså, vi kalder det sådan lidt en ny aktie, fordi de sådan lige er blevet udskilt fra NKT-organisationen. Mm. Det skete i oktober 2017, så derfor så er der ikke så meget historik at kigge på, selvom det selvfølgelig er en gammel virksomhed. Hvad tænker du sådan rent teknisk, hvis jeg nu holder dig op? Er det svært? Mod hjørnet og tvinger dig til at komme med et bud på, hvad det altså, det så ellers rigtig godt ud, da hele den her historie om Tenet kom ud, og aktien steg jo også rigtig pænt på det, men i og med, at Tenet igen har sat sig over i en krog og sagt, at jamen, de vil simpelthen ikke lege med de der europæere, de er enten for mærkelige, eller navnet kan vi ikke få finde ud af at sige, eller hvad det nu er, der er galt, så er aktien jo faldet tilbage til det, hvor den lå i starten, da den kom på børsen, omkring de der 310, så det var en kort rejse, vi kyssede 360, og så var vi ude igen. Jamen altså, jeg tænker jo, at hvis man ikke kan få den, man måske elsker, så må man jo elske den, man får. Nej, men altså, men på den måde, at så må de jo ud og lave nogle akquisitioner, og jeg kunne da godt forestille mig, måske man skulle kigge lidt på Asien, måske noget mere med Sydamerika. Det er jo bare nogle af de der ting, jeg tænker, man måske skulle ud og kigge på. Afrika er selvfølgelig også et godt sted, hvor der sker en rivende udvikling. Så man må, jamen, kan man ikke det bedste, så må man jo tage det næstbedste, og så blive ved med at fortælle dem over på den anden side af dammen, at jamen, det er egentlig bedst, hvis vi holder i hånd, i stedet for, at vi er konkurrenter. Så jeg tænker, at det var også derfor, jeg spurgte lidt ind til, jamen, skal vi så ud og købe lidt, når vi nu ikke kan få dem over på den anden side af dammen, og det er jo nok egentlig det, de må gøre. Det er jo og det er jo altså åbenbart noget, de har haft rigtig god erfaring med. Sagde han 80 selskaber, de har købt op? Ja, 80 selskaber. Mm. Ja, fordi de har prøvet de før. Ja, hvad? Ja, så men det er jo en, der... Vi må give den noget mere tid. Teknisk ser den jo lidt kedelig ud. Jeg ved ikke engang, hvor den er helt fundamentalt, den ligger om, den er i god så en dyr. Men det kan vi jo snakke med Lars Vindsen om på fredag. Det kan jo være, at han lytter med nu, så kan han jo lige bladre forbi regnskabet og se, hvad PE-tallet ligger på, og så kan vi jo få en dom over om det. Ja, men umiddelbart lyder det i hvert fald til. Der ligger en interessant fundamental historie der i Nilfisk, og nu ved jeg godt, det kom ud af den administrerende direktørs mund, og han skal selvfølgelig altid male det fantastiske, positive billede. Ja. Men det lyder som om, at der sker jo altså også rigtig meget med robotics og automatisering og alt muligt i den der branche, som kan gøre, at det bliver noget helt andet, vi ser fremover. Ja, og der vil de så ikke gå ind og lægge hånden på kogepladen og have lave robotudvikling, og det er måske også meget godt, hvis man er vant til at have med en støvkost at gøre, så er det måske også lidt sværere at lige at finde ud af, hvad det er for en robot, der skal køre rundt med den, så lad nogle andre rode med det. Men altså, ja, og så kan man så sige, at de omsætter jo 1 milliard og 81, ja, over 1 milliard, hvad hedder det nu, euro, det er jo egentlig en okay fabrik, hvad jeg lige vil sige. En lille fremgang, som man selv nævner, og en bruttomargin, der stiger en lille smule. EBIT-marginen stiger også, og til næste år forventer de ja, jo en rolig organisk vækst på 3-4%. Så er det jo spørgsmålet, er man sådan en investor, der tager sådan et roligt selskab? Ja, vi kan jo ikke alle sammen være med i GomSpace eller nogle af de andre, hvor det flyver der ud af. Så fik du den med GomSpace? Åh, jeg har det. Nej, men hvad hedder det nu? Så, jeg synes bare ikke, var det sjovt. Så alt i alt, så tænker jeg, at jamen, det kunne måske være et sted, man skal kigge. Det der er jo også bare lidt problemet, det er, at hvis der kommer en finanskrise, og så skal der lige pludselig ikke gøre så meget rent i nogle kontorer, så er det jo alligevel en af de brancher, der bliver lidt ramt. Det kan man godt huske, hvis man spoler tiden tilbage til år 2007. Nu skal vi ikke melde fanen på væggen her, men man skal jo ligesom prøve at finde nogle alternative brancher til, hvor det ikke går så hårdt ud, når vi engang kommer til den her større Præcis. Korrektion. Så ja. Et andet sted, Lars Persson, hvor de har haft travlt med at få tallene ud her til morgen, det er i Almindelig Brand. Yes. Lad os kaste blikket på Almindelig Brand, som jo altså både er forsikring og bank. Yep. Hvordan ser det ud? Jamen, det går jo ufatteligt godt jo, og igen så ender resultatet før skat på 800 og... 11 millioner mod 826 sidste år, så måske en lille nedgang med nogen sige, men det er faktisk stadigvæk flot. Går man bare tilbage til 14, var det kun på 356, og det er jo fordi, at banken jo også er begyndt at løbe den rigtige vej. Løb en lille smule mindre i år end sidste år, men ja, så har vi heldigvis forsikringen, hvor det går godt, og pension også, hvor det går godt. Og de, de sender også udbytte tilbage til aktionærerne igen i år. Så alt i alt et regnskab, der viser, at Almindelig Brand er kommet tilbage efter ja, at have ligget fuldstændig nede med nakken, apropos vores Boston Consult-gruppe, hvad hedder det nu, specialist forleden dag, der talte om turnaround, så må man jo sige, at det er jo virkelig, hvad de har gjort. Altså forsikring klarede sig egentlig meget godt igennem finanskrisen, men banken var jo, altså den hang jo ude over Møns Klint, ikke? Ligesom de der tegneseriefigurer, hvor de står og svæver i fri luft, men af en eller anden grund lykkedes dem ligesom at få hævet banken ind på fast grund igen. Og det seneste er jo, at man har købt Saxo Privatbank, altså det her, hvor de almindelige kunder kommer, og ikke, kan man sige, hele handelsplatformen og alt det her handel bagi, men den almindelige del. Og de videre virkede også om, at om nu er man lidt klar til at måske vækste igen, og se, man ser altså så banken som en del af koncernen. Så altså, det er den her lidt sjove koncern, hvor vi har forsikring og bank sammen, mm. hvor både Tryg og Top jo i Danmark er jo ren forsikring på den ene eller den anden måde, ikke? Lars Persson, i de gode gamle dage, dengang jeg var ung, der var det helt hotte for de her banker at lave sådan nogle finansielle supermarkeder, hvor at det var realkredit og forsikring, og så altså bank og alt muligt andet i et stort sammensurium, og det blev simpelthen brandet som om, at det var det nye sort på alle fronter. Så gik man væk fra det. De fleste banker i hvert fald, de sådan skar lidt ned på det, og koncentrere sig om deres kerneforretning i stedet for. Almindelig Brand, de holder sig ligesom fast i den her. Det ser der så ud til at være en meget god forretning. Ja, altså lige nu gør det i hvert fald, så det kan man da være glad for. Og aktiekursen tog sig også noget af drøen til sidst der i december måned. Så faldt den sådan faldet pænt ned. Den er faktisk gået 10 kroner ned fra 80 til 70, ikke? Og den hænger lige og kysser støttelinjen i øjeblikket. De første signalmodeller har egentlig sagt lidt salg, men den overordnede trend er faktisk opadgående. Når man tegner den helt lange linje, så går det faktisk stadigvæk opad. Den her, det hysteriske her fra midten af november op til december, det var sådan ligesom lidt over flødeskum på toppen af lagkagen, og det er så måske det, man korrigerer for, så man er tilbage i den her opadgående trendkanal. Jeg har den selv hjemme i min aktieskuffe, og jeg tror, jeg bliver noget. Jamen, det var rigtig nok i gamle dage, der var sådan, der skulle vi have det hele i en pakke, men de har jo ikke noget realkredit, for eksempel, vel, så man, det er sådan forsikring af bank, og jamen, det blev nok for meget, og også det her med risikoen, og at finde ud af, jamen, så er der både risiko der, og det var kryds og tværs. De er kun bankfolk. Det. Så det blev for meget. Fair nok. Så altså, jeg vil sige, det er godkendt, og markedet tager det også pænt imod Almindelig Brands regnskab. Den er op med lige omkring 1%, og når man regner med, at det overordnet danske marked er nede med 0,4, og rundt omkring også i Europa står det på rødt, jamen, så synes jeg egentlig, det må være godkendt. Alt, hvad der er i plus, det må vi glæde os over i dag, hvor det altså er sådan en lille bitte smule sur stemning derude på de finansielle markeder. Lars Persson, et sidste regnskab, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, inden at vi også skal have Tom Hårgaard med på en telefon. Ja. Det er TCM Group, endnu et nyt selskab. Ja. Det er køkkener. Ja. Regnskab på bordet. Hvad sker der der? Jamen, det drøner der ud af. Nærmest fordoblet omsætningen. Mere eller mindre, ikke? Det var 508 sidste år millioner, og nu er det 817. Men bundlinjen bliver jo nærmest fordoblet. Det var 28,5 millioner sidste år, og det bliver 47,9 i år. Og jamen, det går den rigtige vej. Jeg er ikke nået at komme ned og se, hvad det er for nogle forretninger, der allerbedst, men det er jo igen, man skal huske på, at vi er inde i de her de cykliske brancher, altså at nu skal vi have nye køkkener, og økonomisk går det godt. Husk nu, når det bremser op, jamen så er det nok et af de steder, hvor at det første, man stopper med at investere i, det er nye køkkener og sin bolig. Ikke? Det er jo det er sådan nogle bevægelser, jeg læste lige her til morgen, at det danske beskæftigelse er rødglødende, altså det er virkelig, der er ikke mange ledige hænder tilbage, i hvert fald inden for visse brancher, der er helt mangel. Men never mind, lige her til morgen er TCM Group op med 2,7%, den ligger i 107, og jamen det er vel nærmest efterhånden all time high, vi har, men også igen her, er det lidt svært for mig at, sådan, at komme med den helt lange perspektiv, fordi det var jo i slutningen af november, at aktien gik på børsen, og den startede ned omkring 96, så nu ligger den så 107. Så skulle man måle meget kort på, hvad der er sket, jamen så er der jo en opadgående trend, men det er alt for lidt historik. Jeg vil jo gerne have et halvt år til, ja, kunne jeg få et år. Så, du er altså, så krævende, Pearson. Ja, det ved jeg godt. Så hvor nogen sidder og nuller med et regnskab, der bare er på en 2-3 års basis, så skal vi tekniske analytikere have noget historik og sidde og kigge enkelte dage og handler osv. Så, videre. Så vi må vente lidt til at komme med en helt skarpe teknisk analyse på den her. Så vidt er altså nogle af morgens regnskaber her. Altså Nilfisk, Almindelig Brand og TCM Group, som altså har lagt tallene på bordet. Og så, kommer P. Aarsløv jo lidt senere. Det er jo en af dem, der skal være med til at bygge Femerbroen, og jamen, de er kommet lidt tilbage faktisk efter en periode, hvor den tog sig et ordentligt dygtigt, lavede aktiesplit, og så købte jeg ind, og så tænkte jeg, fordi normalt så er aktiesplit godt, men så gik det der ned ad bakke. Og nu er den ligesom ved at rette sig det sidste stykke tid igen, så jeg synes, det begynder at se lidt spændende ud for Per Aarsle. Så fik vi lige den med. Tak for det, herr Pearson. Dette er Radio 24/7. I Millionærklubbens konkurrence, der har vi en daytrader og spekulant. Tom Hougaard er hans navn, har man fået med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, det er 14 dage siden, vi har haft dig med her i radioen. Du har tilladt dig at holde noget vinterferie. Det er sådan set okay, men 14 dage for sådan en daytrader og spekulant, det er jo ufattelig lang tid. Så jeg er spændt på at høre, hvad der er foregået hos dig i den periode. Der røg han ud. Nå, så blev han sur. Ja, han sidder nok med fødderne. Man skal passe på, man spørger om. Ja, man skal nok. Nå, okay, vi prøver lige en gang til. Så kan jeg jo lige suse over og fortælle om, at en af historierne her til morgen er jo, at Deutsche Bank har været ude at betale en større bod på noget rentespekulation osv., men ja, det ser ikke ud, om det er en af dem, der falder allermest på den tyske børs her til morgen. Så, ja, lad os høre, om Tom Hougaard er kommet med igen. Er du der, Tom? Ja, blev du sur? Jeg rører det ikke telefonen. Nå, Tom, dejligt, vi lige kunne få fat i dig igen. Altså, som sagt, 14 dage, hvor vi ikke har talt med dig, så der kan jo være sket hvad som helst fra din side af. Hvordan har verden set ud? Men verden har set interessant ud, fordi jeg har tradet markedet. En daytrader, som du kalder mig, en spekulantstrøm, er jo, når der er noget volatilitet. Især når man er en volatilitetsspiller, og det betragter jeg mig selv, som jeg er. Og det har været interessant at handle det amerikanske marked, fordi du har haft en eksplosiv volatilitet. En volatilitet, som jeg faktisk aldrig nogensinde har set i min karriere før. Dow Jones kan bevæge sig 100 point i løbet af få sekunder. Jeg havde en lille anekdote bare til at starte med. Jeg var kort Dow Jones i en rimelig stor position, og det så rigtig godt ud, men det var så i sidste uge. Og i løbet af cirka 45 sekunder går jeg fra at være oppe i 150.000 kroner, hvilket er en stor profit, til at jeg taber. Mm. Og det gik så hurtigt, at jeg ikke formåede at kunne få flyttet stop loss. Jeg formåede ikke på nogen måde at kunne få vendt om. Jeg kunne ikke andet sidde der og kigge i nærmest i disbelief over, hvor hurtigt det gik. Og det var lige før lukketid. Det var selvfølgelig en ærgerlig historie, som der ikke er nogen rosenrød ende på. Men det viser også bare på, at selv folk så hærdede som jeg i den her branche, er noget overrasket over, hvor volatilt det har været i de sidste 14 dage. Ja, så er det måske også ændringen fra, at det gik fra, at der nærmest ikke var nogen volatilitet, og så til, at det lige pludselig sprang fuldstændig i luften. Måske er det også noget af det, der har overrasket jer. Tom Hougaard, hvad siger det dig om temperaturen på markedet, at der så nu er så meget volatilitet? Giver det dig nogle indikationer af, hvor vi skal hen herfra? Ja, det gør det. Hvis vi sammenligner det med, hvad vi oplevede i 2015, der var det nogle lidt anderledes toner, som gjorde, at vi fik en stor korrektion i juli-august måned i 2015. Men her i 2018 er det nogle makroøkonomiske faktorer, som gør sig gældende. Forstået på den måde, at der pludselig er kommet et alternativ til aktier. Og så det, der virkelig er drivkraften i den korrektion, vi har set i aktiemarkedet, er, at folk nu er i stand til at kunne få nogle renter for deres penge. Det vil sige, at der er et alternativ, som vi ikke har set før, i hvert fald ikke siden før 2007-2008. Men er det, er det virkelig et alternativ allerede nu, Tom Hårgaard? Altså, det kan da godt være, at vi har fået renterne lidt op, at man måske kan få en lidt på nogle obligationer, men altså helt ærligt, der er da lang vej endnu til, at man kan komme hen og få det, som aktier sådan forventet bør give i gennemsnit i hvert fald. Ja, men der er to ord, som du netop har sagt. Det er lang vej og forventet. Og du har tænkt på, at aktiemarkedet og al spekulation er jo ikke som regel, ikke altid lige, hvad der sker nu, men med, hvad forventer, der kommer i fremtiden. Og hvis vi forventer en Powell, der siger, at han ikke kan udelukke, at de hæver renten fire gange i løbet af 2018, jamen så reagerer aktiemarkedet jo voldsomt på det, fordi det betyder jo, at der kommer pres på aktier, fordi der er et alternativ. Og hvis vi så sammenligner med rent teknisk analytisk, hvad der skete i 2015 med, hvad der skete i hvad der er sket nu. Og hvis du sammenligner korrektioner af den her natur, altså den her mere seriøse natur over 10%, så er det meget sjældent i aktiemarkedets historie regi, at du får et marked, der laver en 10% korrektion, og så bare flyver opad igen. Som regel er det altid fuldt af en periode, hvor spillerne i markedet lige skal føle lidt af, jamen skal vi op igen, skal vi ned igen. Så du får ofte et trading miljø, som er to skridt frem, to skridt tilbage. Og derfor holder jeg stadigvæk på. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal ned og teste de bunde, som vi lavede for en 14-dages tid siden. Men jeg tror heller ikke, at vi kan slippe ud af kløerne på bjørnene, hvis jeg kan udtrykke det så melodramatisk, uden at vi i hvert fald får det, der hedder en test i det område. Så det vil ikke undre mig, hvis DAX'en skulle ned og snuse til 12.000 igen. Og det vil ikke undre mig, hvis Dow Jones skulle ned omkring de 24.000 igen. Og så kommer beslutningen så virkelig, jamen er bullmarkedet stærkt nok til? Er der så meget udbud efter aktier, at det kan opsluge alt, hvad der måtte være til salg for folk, som måske gerne vil rotere ind i andre aktieklasser, ind i andre asset classes. Mm. Altså, så det er et spil, og du har egentlig stillet et rigtig godt spørgsmål, fordi du har serveret det på en sølvplade for mig. Det er jo ikke et spørgsmål så meget om, hvad det er, vi forventer lige her nu. Det er, aktiespillerne ser et halvt år til et år, måske 18 måneder frem, og det er det, der bliver diskonteret i markedet nu. Mm. Tom Hårgaard, det lyder altså til, at du forventer sådan lidt en blød stemning lige her nu. I hvert fald kommer det ikke til at suse i vejret på kort sigt, måske heller ikke sådan falde voldsomt. Vi skal måske mere bevæge os en lille bitte smule tidligere, inden markedet sådan egentlig har fundet ud af, om det vil op eller det vil ned. Hvad er det så for nogle signaler, du holder særligt øje med, Tom? For jeg tænker, at lige præcis sådan en situation, der må du simpelthen sidde med øjnene klistret til skærmen for at se, om der kommer noget nyt ud. Jamen, jeg er også klistret til skærmen, og når Powell så taler, så jeg holdte en tale om teknisk analyse i går her i København, og var lidt ærgerlig over, at jeg ikke var med på den tur i Dow Jones, så godt som jeg kunne, kvad det, jeg ikke kunne helt holde øje med markedet, når man taler. Men det er netop sådan nogle faktorer, som jeg vil holde øje med. Personale, embedsmænd, guvernører, folk, der har evnen til at flytte markedet. Deres taler bliver jo altid annonceret før tid, og det er de ting, som jeg holder øje med. Og så holder jeg selvfølgelig øje med, om kritiske niveauer bliver brudt. Så for eksempel, hvis DAX'en kommer ned under 12.400, så tror jeg, at der ligger en del salgsordre dernede, som har beskyttet de lange positioner, som er blevet købt siden 11.600-700. Så det er sådan lidt mere nørdet teknisk analyse, som jeg holder øje med, fordi jeg ved, hvordan aktiehandel bliver drevet af robotter, af algoritmer, og de har altså en tendens til at forstærke den bevægelse, som er i gang, både på godt og ondt. Så det er sådan nogle ting, som jeg holder øje med. Men lige nu her kan jeg ikke sige, at der er en eller anden katalysator på horisonten, hvor jeg kan sige, hvis det sker, så går vi opad, eller hvis det sker, så går vi nedad. Så det er meget et spørgsmål om at tage det dag for dag. Ja. Det er det vel, Tom Hårgaard. Nu er det nørdede tekniske, det er vi sådan set meget glade for også at høre om her i Millionærklubben. Din bund på DAX, den ligger altså et eller andet i niveauet 12.400. Har du også en top? Ja, den ligger omkring, hvor vi er nu. Jeg har svært ved at se, hvordan DAX'en vil være i stand til at kunne bevæge sig meget over 12.600, 5.000, 12.500, uden at jeg så begynder at revidere den her scenarie om, at vi skulle have en test længere ned omkring de 12.000. Så fra et risk-to-reward-perspektiv, så tror jeg, der er en god chance for at sælge kort DAX'en i det her område her, med et stop loss omkring 150-200 point højere, fordi jeg tror, der er en 600 point længere nede i DAX'en. Mm. Du har også et italiensk valg, så du har altså nogle ting, som ikke jeg siger, at det kunne være den helt store katalysator, men jeg vil heller ikke fuldstændig afskrive muligheden for, at det kunne rokke ved volatiliteten. Og det er altså noget snævert range, du kører med der i DAX'en som Hårgård, men det er måske meget normal business for sådan en som dig? Ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide at sørge for, at hvad jeg risikerer, det får jeg i hvert fald igen 2 eller 3 gange. For ellers så, hvis du har en strike rate eller en hit rate, der ligger på omkring de 60%, og det er der mange professionelle, der har. Du får ikke strike rates, der ligger så meget højere end det. Så skal du selvfølgelig også sørge for at tjene dobbelt så meget, når du svinger battet, fordi du kan kun forvente at vinde omkring halvdelen af gangene. Mm. Tom Hårgaard, du er også en mand, som kigger meget på de her cykler hen over perioder, hen over et år, eller måske endda en længere periode. Jeg ved, at du har en masse data tilbage i tiden, som du bygger nogle af dine handelsstrategier på. Vi nærmer os maj måned. Det er jo en måned, som er karakteristisk inden for den her verden, hvor vi befinder os. Vi har det her saying, sell in May and go away. Hvad tænker du, der skal ske her op til? Er det noget, du sådan, også i år tænker kommer til at spille en rolle, eller er vi ligesom lidt væk fra den der gamle skrøne om, at der sker noget særligt i maj? Ja, nej, jeg vil ikke sige, at vi er væk fra den, men i den her tid, jeg har været på Radio 24, Syb og Millionærklubben, der har den virket 2 gange, og den har ikke virket 2 gange. Og jeg har haft en fantastisk tendens til at ramme forkert hvert år. Så de år, hvor jeg har sagt, men det kan godt være, at man skulle overveje at sælge med at go away, så har den stormet op hele sommeren. Og næste år har jeg så sagt, at det kan godt være, at man ikke skulle sælge med at go away, hvorefter markedet har så taget sådan en tur eller 2015, hvor Dow Jones falder 1500-1800 point. Så jeg vil helst ikke her på 5. år spå, om vi skal op her i sommerperiode. Jeg synes mere, at man som investorer skal tage en beslutning om man tror, at renterne, at stigende renter vil kunne påvirke aktiekursen i løbet af de næste 9-18 måneder. Og så skal man lade daytrading være til daytraderne og tage det roligt. Og så skal man måske også lære, at 2008, Bodil, hvor der var rigtig mange mennesker, som havde haft et fantastisk periode siden bunden i 2002, men ikke formåede at komme ud med en god profit, fordi de simpelthen ikke havde sat et prisniveau på deres aktier, hvor de siger, hertil og ikke længere. Så hvis der er folk, der sidder med rigtig gode profitter, og det er der jo, så for guds skyld, så kontakt Lars Persson eller mig, eller folk, der kan læse en bare... Eller finde ud af det selv, og så sige, ved du hvad, hertil og ikke længere, og hvis vi kommer herned under, så vil jeg i hvert fald ud af markedet. Ja, okay. Så det var altså... Må jeg lige have lov at bidrage med noget helt andet? Ja. Saxo Bank, vores dejlige danske Saxo Bank, de hyrede mig i London for nogle år siden, det var 8 år siden, tror jeg, til at gennemgå alle tekniske indikatorer for deres validitet. Og vi taler om alt mellem himmel og jord til at kunne forudsige, om vi er i et bullmarked eller i et bearmarked i et aktiemarked. Og efter meget research, så kom jeg frem til, at svaret, den allermest solide indikator, det er egentlig bare et 200-dages glidende gennemsnit for investorer. Så hvis aktiemarkedet begynder at gå ned under et 200-dages glidende gennemsnit, og forbliver under det her glidende gennemsnit, så er vi rent faktisk teknisk set, statistisk set, i en bærfase. Og så er spørgsmålet også bare, hvor længe den her bærfase kan vare. Men kombineret med, at du fuldstændig, at du har den samme scenarie, som vi havde i år 2000, hvor aktiemarkedet også begyndte at retræte, netop på grund af, at renterne var stigende. Jeg tror, der er altså nogle sammenligninger 18 år senere, som man ikke fuldstændig kan ignorere. Jeg ved godt, vi har en tendens til at sige, at den her gang er det anderledes. Men historie gentager sig aldrig 100%, men det rimer ofte. Okay. Men Tom, hvor langt er vi så fra det her 200-dages glidende gennemsnit, hvis vi tager nogle af de store indeks? Ja, man kan jo ikke spørge Lars Persson, fordi mit internet virker ikke lige nu. Okay. Det må være frosten, der har gjort det. Jamen altså, tager man DAX, så er vi jo faktisk under. Hvis man tager et dagsdiagram, så er min i hvert fald under. Så kommer man jo an på, hvad for en historik, og nej, det burde det egentlig ikke have noget at gøre med. Min er i hvert fald under, så det ser jo egentlig ikke så godt ud. Og det kunne jo godt være, at det der 2015 er måske tættere på, end vi går og regner med, og give Tom ret af det der italienske valg. Ja, man tror det ikke, men hvad nu er ham der, Nu har de så også fået skiftet ham der kunstneren ud med en med slips og sådan noget, men de mener jo stadigvæk det samme, så det er jo lidt det. Femstjernebevægelsen. Femstjernebevægelsen. Ja. Det ser faktisk... jeg vil ikke sige... Nu skal man også passe på, at man ikke siger skræmmende. Men der kan muligvis godt komme noget mere korrektion, hvis man er... og hvis Toms statistiske beregninger og overblik... Jeg har faktisk aldrig siddet og gennemgået alt, men det Tom, han har siddet og gennemgået de sidste mange år, for nogle år siden, jamen så er det jo egentlig sådan, at man netop skal tage lidt af overkrøderen, og det er jo egentlig det, jeg har gjort en lille smule ved at have lidt kontanter, og det er jo altid det der bare med, så står de jo lidt og brænder i lommen på en, og markedet stiger en lille smule, men som Tom også prøver at sige, man skal også være glad for, at man har fået nogle afkast, og pas på, at man ikke bliver for grådig. Ja, det er med at balancere sin risiko hele tiden, både når det går op og når det går ned, det er sådan set det generelle gode råd, vi kan give herfra. Tom Hårgaard, jeg startede den her udsendelse med at sige, at der var 838 milliarder danske kroner, der stod på indlånskonti. Ja, altså bare her i det her land. Altså, der er enormt mange penge derude, og jeg ved godt, at du siger, at historien aldrig gentager sig, men jeg kan ikke lade være med at holde fast i alligevel, og selvom det er et argument, vi har været omkring adskillige gange her i klubben. Der er så mange penge derude, så hver gang, at aktiemarkedet falder en lille smule, så bliver de kastet ind lynhurtigt, og det var vel også noget af det, vi så, der gjorde, at vi kom så hurtigt over den her korrektion, som vi gjorde her i starten af måneden. Eller hvad siger du til det? Det er ikke... du har sikkert ret, eller du har ret. Altså, men der er jo altid penge på sidelinjen. Der vil altid være penge på sidelinjen. Spørgsmålet er, om de penge har et alternativt end aktiemarkedet. Mm. Fordi det er jo ikke altid et spørgsmål om afkast. Og det er også et spørgsmål om afkast mod hvad risiko tager du for at få det her afkast. Den hastighed, som du siger, som vi vil recovered efter en 14 dages tid siden, men den er nu altså ikke så historisk ulig med, hvad der skete i 2015. Der vi faldt meget kraftigt i juli og august måned, men vi steg der saftsusen også hurtigt igen. Det kan jeg jo bevidne, for jeg tabte en formue på det, og der var jeg kort markedet. Så den recovery, vi så der, den var hurtig. Den var også meget hurtig i 2008. Fordi 2008, et grimt år var det, men du havde jo en fantastisk volatilitet, hvor Dow Jones kunne stige med 1.500 point i løbet af en uges tid. Og det samme så det også i 2000. 2000 og 2001 er godt at studere som aktiemarkedhistoriker, fordi du havde en fuldstændig vanvittig volatilitet, men i bund og grund gik markedet ingen vegne. Tech-boblen gjorde luftens fæs ud af tech-boblen, men de store generelle indeks, såsom S&P 500 og Dow Jones, de kørte bare op og ned. Historien meget lig det, vi oplever nu. Så jeg tror, at det bedste, man kan håbe på nu, er, at vi får en års tid, hvor aktiemarkedet har en del volatilitet, men hvor i bund og grund ikke kører nogen vej. Det tror jeg, man skal være glad for. For når jeg kigger på DAX'en, så kan jeg overhovedet ikke sige, at jeg er positiv DAX-indekser og de tyske aktier, fordi den graf ser ikke godt ud. Mm. Og Tom Hårgaard, du og jeg og Lars Persson, vi kunne fortsætte i timevis ved at snakke om på den ene side og på den anden side, så lad mig prøve at gøre det sådan fuldstændig konkret i kroner og øre. Det er jo et sprog, I forstår. Gøre det så konkret som overhovedet muligt. Yes. Er jeg positiv markeder eller ej? Mm. Ej. Jeg er ikke positiv marked, og derfor har jeg likvideret hele min portefølje. Jeg har ikke nogen aktier tilbage i porteføljen, fordi jeg vil gerne gå i kontanter, så jeg kan finde ud af, om jeg skal hoppe ind i nogle andre asset classes, eller jeg skal gå ind i en turbo kort position. Jeg vil ikke være eksponeret i aktiemarkedet lige nu. Så kan jeg ikke sige det klart. Og er det i din millionærklub portefølje, herr Hårgaard? Det er i min millionærklub portefølje. Ja, så der er altså røget ud af Teva, Skjern Bank og Deutsche Bank. Selskaber, som du har haft liggende der, og som har udmærket sig også ved nogle interessante nyhedshistorier her på det seneste. Men det er du jo så sådan set ligeglad med. Ja, det er fordi nyheder er gode eller ej, hvis afkastet ikke er der, og Teva var begyndt... Det er ikke, fordi jeg på nogen måde er i tvivl om, at Teva nok skal klare sig godt, men der sker heller ikke så meget, så jeg kunne godt forestille mig, at Teva nu skal bare sidde og hoppe lidt rundt mellem 19 og 21. Og eftersom jeg købte i 13, så tænkte jeg, okay, men jeg har været med i den skægge periode, og nu vil jeg prøve at finde noget andet, der er sket. Også fordi det blev lidt kedeligt at uge på uge gå på Radio 24-7, og så bare tale om de samme tre aktier. Og det vil jeg ligesom heller ikke rigtig have siddende på mit navn, så derfor vil jeg prøve at engagere mig i noget, som der er lidt mere fut i, måske. Okay, ja, det kan jo også være en investeringsstrategi, at man skal investere for, at det skal være spændende for at være i radioen. Det er fair nok, Tom Hågaard. Det er vi da sådan set ikke ked af. Tom, bare lige for at høre så, hvor mange kroner og øre står der så på din konto lige pt? Jeg håbede på, at du vil glemme det spørgsmål, men nu du har spurgt. Jeg sidder noget under de 250.000 kroner. Jeg har ikke kontoen åben lige nu, men det er et eller andet sted mellem 239 og 240. Ja. 1.000 kroner. Så det er ikke gået så godt. Og det var egentlig startet fint. Jeg havde håbet på, at det bliver rigtig skægt i 2018, men der tog jeg fejl. Ja, men dermed er stillingen altså den samme som sidst, vi havde dig med for 14 dage siden. Tom, du ligger altså i bund. Jeg er ked af at sige det. Lars og Lav, de ligger så sådan lidt i midten, og Philip Gunst går jeg ud fra stadigvæk, ligger i top. Jeg har ikke hørt andet i hvert fald, men vi får Philip med i morgen, så der må vi jo lige tjekke ind og høre, hvordan det går med hans aktie. Tom Hågaard, lad os høre lidt, hvad det så er for nogle andre aktive klasser, man eventuelt kunne kaste blikket på eller holde øje med, hvis man er sådan en spekulant og daytrader som dig. Er det så noget råvarer, eller er det valuta, eller hvad kigger du på lige pt? Okay, så hvis vi differentierer mellem, hvad jeg gør for Radio 24-7 portefølje, der vil jeg egentlig prøve at finde nogle aktier, som er interessante. Det kan være nogle midcap-aktier, også selvom spreadet, altså forskellen mellem købsprisen og salgsprisen, nogle gange kan være noget problematisk. Noget, som Lars Persson i øvrigt meget interessant har talt om, hvordan han prøvede at komme ud af nogle low-cap-aktier, der skidtet begyndte at ramle i 2008, og han havde svært ved at komme ud. Men jeg tror ikke, at markedet er så galt, at det vil blive et problem for mig lige nu, og om ikke andet, så er det jo heller ikke de helt store beløb, jeg investerer for. Jeg tror, at jeg vil drage min interesse mod Amerika, fordi jeg ikke føler, at der er nok interessante emner i Europa. Godt være, at der er nogen i Danmark, men de bliver meget flot dækket af både Laura og Lars. Så min interesse skal blive kastet over mod USA, hvor jeg vil engagere mig i nogle momentum-aktier, og det skal nok helst være i teknologi-aktier, hvor jeg tror, at der vil være mest reward, selvfølgelig også mest risiko. Mm. Så det er ligesom på min Radio 24-7 porteføljeside. Men mere fra spekulantsiden, en af de ting, som jeg holder meget øje med i øjeblikket, det er en gammel kending, som er begyndt at skinne lidt endnu, og det er guld. Jeg synes, at guld er begyndt at se meget interessant ud nu. Jeg holder mig fra de andre råvarer, fordi jeg ikke kan se noget specielt interessant lige nu. Men guld for mig er formået at komme over de 1300, og jeg tror godt, at i hvert fald teknisk, tror jeg godt, at guld igen kunne få en tur op mod til 1360. Og hvis vi kan bryde igennem 1360, og nu taler jeg lidt teknisk analyse, så tror jeg, at det baner vejen op mod de 1500-1600. Og det for mig kunne være utroligt interessant. Og må huske på, at guld for nogle mennesker også er en valuta, og for nogle mennesker, spekulanter, er en slags inflationshedge. Mm. Og hvis du har en stigende inflation, du så det samme i 1980, hvor Hunt Brothers, de prøvede at corner sølvmarkedet. Ikke at jeg siger, at det her det er et corner, vi har gang i, men jeg tror, at opskriften, den makroøkonomiske miljø, er opskriften er rigtig til, at guld kan have en stor bevægelse opad. Det er ikke noget, der kommer til at tage en dag eller to. Jamen, det er noget, vi taler om mange måneder, men jeg tror, det vil være værd at engagere i fra mit perspektiv. Mm, og Tom, hvad betyder det, at corner i markedet? Det må du lige forklare os. Corner i markedet er, når du simpelthen køber, når du støvsuger markedet for alt udbud, og så er du i stand til at kunne presse markedet højere og højere. Mm. Så fik vi lige den tekniske detalje med Tom Hågaard. Guld, hvordan investerer du i guld, når du gør det? Er det ETF'er, eller er det guldselskab, eller hvad? jeg skal lige have lov at sige, at det fik ikke den mest lykkelige ende for Hot Brothers. De gik rent faktisk konkurs sammen med deres Dubai-investorer. De tabte en formue. Men den måde, jeg gør det på, det er rent faktisk bare ved en normal spread betting, spread trading, CFD'er. Så det er jo egentlig så lige til. Mm. Livet af landevejen. Ja. Så er der, inden jeg slipper dig helt, Tom Hårgaard, bare et sidste ting, jeg skal høre dig. Det der bitcoin, som du også har været inde og lege lidt med, er det også på din radar stadigvæk? Ja, det er det. Og jeg rejser jo rundt i landet i øjeblikket og holder nogle taler, og folk spørger mig meget om bitcoin, så jeg tror altså ikke, at det her sociale fænomen, der hedder bitcoin, er fuldstændig dødt endnu. Og derfor bliver jeg jo også tvunget til at holde lidt øje med det, fordi jeg tjente meget godt på det på vejen op, men jeg har ikke fået købt ind den her gang, så jeg har ikke nogen position i bitcoin. Jeg ved egentlig ikke helt ærligt, hvad jeg skal tænke om bitcoin. Stadigvæk ved jeg ikke, hvad jeg skal tænke om bitcoin. Jeg synes, at bitcoin har den har evnen, ligesom Donald Trump, til at dele vandene. Så vil jeg ikke sige mere om det. Ja, men jeg tror, vi er mange, der ikke helt ved, hvad vi skal mene om bitcoin, Tom Hårgaard, men lad os da bare endelig tale om det alligevel. Så på et eller andet tidspunkt finder vi vel ud af, hvad vi skal mene om det. Så jeg tænker, det er sådan, at vejen frem, det er også at debattere det fra tid til anden. Tom, tiden er ved at løbe fra, så vi slipper dig her. Du er med igen om en uges tid, hvor vi altså følger op på, om du har brugt de her penge. Måske ikke så mange, men dog er der stadig penge på konto, som skal ud og arbejde. Jeg håber, at du får held med at finde nogle spændende aktier. Tusind tak. Så vidt altså Tom Hårgaard med på en telefon om porteføljen. Han har altså solgt det hele ud. Der er ikke flere aktier tilbage at kigge på hos ham. Så det er jo altså også en vej at gå, Lars Persson. Ja, og hvis vi kan kigge efter noget guld og sidde og tænker som privatinvestor, om hvad gør jeg så, så vil jeg da bare lige henvise til vores gode gamle MyInvest Contra, som har haft lidt svært ved at komme i gang. Den steg pænt med guldet, men er faldet tilbage. Jeg tror også, de har udbetalt udbytte, så det er egentlig ikke så slemt, hvis man sådan lægger udbytte til. Men den har haft et kedeligt 17, startede egentlig meget godt, og 16 var rigtig godt, men der kan man kigge hen, og de har også en, der hedder MyInvest Makro, som kører lidt modsat markedet, når det går helt galt. Ja, det kan man jo ikke love, at det gør den her gang igen, men det er i hvert fald nogle af de steder, man kan... Det håber vi da ikke, det gør. Man kan kigge hen. Men man må ikke lige sige, at nu var Sally herinde i går, hun har lige ringet til hende, og den her AA, som hun jo var lidt forelsket i, og måske overvejede at købe, det kan godt være, at hun snart skal se at trykke på den der købsknap, fordi i dag, der stiger den altså faktisk 2%, så der er nok også nogle andre, der er ved at opdage, at den her AA, som ikke er anonyme alkoholiker, men et eller andet vejholding og... Det er sådan lidt en pangdang til Dansk Autohjælp, The AA, og tiggerkoden altså AA bare, den handles i London. Nå, okay, tak Lars Persson. Det er bare, jamen, det er bare sjovt, nu når den dukker op på skærmen som en af de mest stigende, så... Der er et par lyttere, herr Persson, der kommenterer Asetek. De skulle være kommet med regnskab også her til morgen. Norsk noteret dansk selskab, som laver sådan nogle kølesystemer til datacentre og den slags. Har du noget blik på den? Nej, jeg har ikke. Den har ikke lige fået noget at kaste mig over, men uden vi skal love for meget, så kan vi jo måske kigge på den til i morgen. Så kan jeg jo lige nå det. Ja. Godt, Lars Persson. Vi lever ind i de sidste minutter af dagens udgave af Millionærklubben. Lad mig høre, hvad det er for nogle aktier, som i løbet af den her tossetime har bevæget sig. Måske tosset, eller bare bevæget sig. Jamen altså, NKT er jo kommet lidt tilbage efter Beimanden i går på deres regnskab, hvor den var nede med i hvert fald 10%, da jeg så på den. Men ellers så har pusten gået lidt ud af SAS. Den er landet igen og er nede med lige omkring 4%. Og så er det jo TCM, som egentlig holder det meget godt. Oppe med 1,7%, så jamen, ellers så er det en morgen, hvor jeg ser lidt op på den her opkøb, at de bliver købt for 50 kroner og 25 øre, eller i hvert fald det er deres købstilbud fra den her konsortie med Macquarie's og PKA og et par andre ATP og PFA. Ja, et par andre danske pensionskasser. Og så er det Pandora, der løfter sig lidt, men ellers er det de mange af de store aktier dernede. Det bedste marked i dag, det er det svenske, det er kun nede med 0,07, eller jeg vil nærmest kalde det uforandret. Så det er jo lidt spændende at se, om de kan holde gang i den. Og så er der en Anoto Group, som vi har jo talt om med et par af vores lytter. Den er jo, jeg har ikke lige nået at få kigget på det, men der må være kommet med regnskab, fordi den falder 14,5%, så et eller andet står der, som man ikke helt åbenbart kan lide alligevel. Anoto. Ja, det var den her pen, hvor der kom en kineser ind, sådan en speciel pen, hvor alt det, man skriver eller ordner, det skulle blive læret i systemet. Jeg ikke graver mig helt ned i, men vi har et par spørgsmål, så man bliver klogere og klogere på den, hver gang man lige stikker næsen ned i den, så det kunne godt være, at man lige også skulle gå hjem og kigge lidt på den, hvis man har tid. Og så er der altså også den her historie med Danske Bank, som jo altså tilsyneladende ikke har fået ryddet op i deres hvidvaskning. Eller det er jo i virkeligheden en gammel sag, Lars Persson, men der kommer altså mere ud om den her gamle sag tilbage fra en 12, 13, 14 stykker. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Det er altså nogle år tilbage om, at der er foregået en masse ting, også med Rusland og Putin er blandt ind i, og det får altså også aktien til at sætte sig også her til morgen. Det var altså i går, den historie kom ud. Nå, Persson, der er ikke så meget mere suppe, vi kan koge på den kylling, vi slutter i rødt over hele linjen. Yes. DAX snart ned og røre ved den her 12.400, som Tom Hågaard altså nævnte som værende en farlig bund. Er du enig i den betragtning? Ja, altså det ser faktisk ikke godt ud, hvis man kan bruge den her statistiske hurtige analyse med det her 200-dages glidende gennemsnit. Så ser det tyske marked stadigvæk lidt besværet ud. Så, vi krydser fingrene og håber på, at det holder indtil i morgen, hvor vi altså er tilbage og debatterer meget mere omkring de globale aktiemarkeder. Det er mellem 9 og 10 her på Millionærklubben. Lige om lidt så overgiver vi altså mikrofonen til russisk roulette, men først så skal vi have nyheder. Klokken, den er blevet 10.